fala yasalu te du dañ ka zalika naka noné hatta yudhiya ba leral al fajr fajar ñew na ci sahih muslim abu hurayra mo netli mo yonent bi day da wax né sun borom guddigi boko defé ñetti xaj su ñaar ñu wéé bam dess ben yalla day wacc ba ci asaman ci gëna jëgé aduna di waxna man may bur ana ku may wo mo wuyu ko ana ku may ñaan mo may ko ana ku ma jéglu ma jéggal ko té loolu ko du ci juk non lay sax di ci sax ba kéna fajar di fenk ba lèr xamné kon waxto masna fonk tak ko wax wax té di ci bari la jéglu ko ñaan wa fihi nak na ci aydan batay han abi dharrin radiyallahu anhu anna unasan nak ay nit min ashabi rasulillahi ci sahaba yonentou yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qalu waxon nañu loho ñel ko ne ko ya rasulallahi yonentou yalla bi dhahaba demena ahlu dusuri ñoon kom kom ya bi ujuri ci yool ya ndax yu sallona dañu julli kama nu salli niki ñuy julle wa yasumuna tañi wor kama nasum niki ñuy woré wa yatasaddaquna tañi sadaqe بفضل أموالهم تنسيت سيني ألال قال وخ رسول الله ينتبه الله صلى الله عليه وآله وسلم أوليس قد جهل نخدفت الله يالله لكم نيالين ما لو خمني تتصدقون دنين سرخ به تموم ته أن يكون ميبونك بكل تصبيحة تبب سبال صدقة سرخ وبكل تكبير تبب كبر صدقة سرخ وبكل تحميل تبب سنتي الله صدقة سرخ وبه كل تهليلة اكتبت لا إله إلا الله صدقة صرخ وبالأمر اكتدق بالمعروف تلباخ صدقة صرخ وبالنهي اكتتر عن المنكر والسلبان بطي صدقة صرخ نعنى نعنى تي صحابة يونتي بدين يوري يونتي بنوندي غاية أم ألل غاية ننو نخ بندي جولي نعمتم ني جولي بندي وار نعمتم ني وار تنعم بندي صرخي نوندون من صرخي بولي بي ألل جف دال نعم دانيو كمان يوكو چطو يابت نوندون كمان yéne dëgg ñu ah dédét am na yeneen yu bari yo xamni du alal rek mo koy def am na yo xamni boko defé mu wécc saraxé niki sabbal ba kabar subhanallah ba allah akbar ak sant yalla niki alhamdullilah ak la ilaha illallah ak diwi lu bax ak ay lu bon mu ne yoyep lu ñu ci def rek mu dal di wécc saraxé melni jox ngeen seen alal al qamus bo dé sét ci qamus nak day wax né ad dasru batu ad dasru al malu moy alal al kasiru ji aji bari الدزور جيم واخون ني ذهب اهل الدزور دا بغا فيري باتو الدزور لي وني لا الدزور بات بي جامحولا امنا مفرد نا موي الدسر الدسر نا بو خول سي خاموس نكوي فيري على الجبري فصل لي اب دوغلا في ذكري فضل ذكر الله سي تود غنيرال تود يالا والصلاه اك جولي على النبي سي يونت بي صلى الله عليه واله وسلم والاستغفار اك ساكو جيغال يا بونت بي دا سي بغا بامو غنيرال تود يالا ني مريي ak ngeneelul julli ci yonante bi ak ngeneelul jeglu amma zikrullah dal tuddu yalla fa kafa ko doyna la fi ci mom ma la nga xamne taqaddama jitu won zikro tuddam nga awal baabi ci jël doyna buntu bi min anho ci naka yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala waxon na ne qala waxna allah yalla ta'ala kawena ne ana man hinda zanni habdi ma nga nek fa njortal sama jam bi ci man wa ana taman ma ho ma ngi and ak mom idha dhakarani ndem tuddna ma fi nafsihi ci bopam ذكرته متدوكو في نفسي سما بوب وان ذكرني نم تدنا ما في ملائكه بير مbolo ذكرته متدوكو في ملائكه مbolo خير مغن بيدو تي مbolo مومي مو تودي قال هو وخناكو في الحسن الحسين تي الحسن الحسين نينا تود يالا موم تيل نان لا وخ تي نجل بين نيلون بارنا تويا با لول تا بوك نا سي ليونتي بي وخاني يالا داي صابروم نينا من داي صاب جام لام جورتي من رك لا كاي فك سما جام يتام su fekke mi may tuddu ma ngi and ak mom yalla ngi and ak mom sa yu nek sax waye andu khas kon lay don mune su bari tuddu ci bopam manam ci biram diko tuddu ci ba tuddu ci biram dama fatlikou ci biram di waxako ci mbolo ñuy deg ba fay ko nona tuddu ko maytam ci sama bir su ba tudde ci bir mbolo ba tuddu ko ci mbolo mo xamni mo gën mbolo mom ma tudde wa qala waxna fi ci wa aydan batay mune wa fil hadith nek na ci hadith ما صدقتم دير بن صرخ أفضل ميغن من ذكر الله تو ديالا تخلا كوينا من حديث بنينا امول بن صرخ بو خامني گن تو ديالا مانام تو ديالا موغن بيب صرخه بابوك امول بن صرخ دال كون بو گن تو ديالا وفيه نك نتي من ala ukhbirukum ndax duma len xibar bi khayri a'malikum ci ngeen ji seeni jëf wa azkaha ti gën ja sel seen inda malikikum fa ajmum seen mi seen borom wa arfahiha ti gën ja yekati seen fi darajatikum ci seen daraja wa khayrin ti gën lakum ñel len min infaqi dhahabi ci dundule wurus manam dépenser wurus wal fiddati aqalis wa khayrin ti gën lakum ñel len min an talqaw ci ngeen tasse haddu wakum seen non fa tadribu te ngeen di dor ahnaqahum seen dok ñom non ya wa yadribu te ñu dor ñomit ahnaqakum seen dok yeen ñi qalo ñu ne ko bala ahakay ya rasulallah yow yonent bi yalla bi qala mu ne dhikrullah mo tuddu yalla yonent bi dañe won sahaba yi te ba leen wax jëf ji nga xamni mo gën ci bolim jëf yi bo gëna sel itam fa seen borom mo gëna mëna yëk ci seen daraja fa seen borom té mo gën ci yeen sax ngeen di joxe wuru sa xaaliss té mo gën ci yeen sax ngeen tassé ak seen non mi non yalla yi ngeen ciawante ak ñom ay jersey ñu ne ko ah kay lolu koy wax nuko mu ne lolu damay tuddu yalla wa fihi nak na ci mu ne mafalul ladhi misalum ka nga xamne yadhkuru day tuddu allah yalla rabbahu kay boromum wal ladhi ak nga xamne la yadhkuru du tuddu rabbahu boromum koku mafalul hayy misalum aji dundu la wal mayit ak aji de li yeso won nako dako bam watat yi bu yeso yep ba ci hadis bi nga yeso waxal nako ci gannaaw neena yonent bi da waxal na ni waw misalum ki nga xamne day mom day tuddu yalla boromum ak ki nga xamne mom du tuddu yalla boromum day mi ngi melni rek aji dundu ak ku de niñ misalonté ku dundu ki moy misalum ki tuddu yalla ku de ki moy misalum ki nga xamne du tuddu yalla wa fi nak na ci mu ne la yaqhudu du jekki qawmun aw nit yadhkuruna di tuddu allah yalla ta'ala kawina illa haffatuhum dare mu peg len manam wor len al malaikatu malaika ya wa khashiyatuhum tamur len ar rahmatu yarmane wa nazalat tawati alayhim chien kaw as sakinatu ak dal wa dhakarahum tuddu len allah yalla fi man ci bir ñinga xamne indahu nek nañu mom patay hadis manena aw nit buñ toge di tuddu yalla faaw malaika yi ñew dal len di wor yarmane yalla dal len di mur ak dal wacc seen kaw yalla tud len tud seen jëf ju bax ji fa gaay bax ya nek fa mom yalla da len len xalento tud len dal wax jëf ju bax ji jëf dal fa gaayam yoyé mom yalla wa fihi nak na ci mune ma hamila jëfut adami yun doomi adama hamalan jëf an jaaju gëna musal la ho ñel ko min hazabilahi ci bugalu yalla min zikrillahi ci tud yalla batay mune doomi adama amul jenn jëf ju muy jëf jo xamne man nako musal ci bugalu yalla ni nga xamni mom la ko ci tuddi yalla di musale wa fi nek na ci mune law an rajulan donte nak way fi hijrihi nek na ci ab penkam darahimu ay daram yaqsimu hayu dalen yoy dalen sedele wa akharu wala wa akhara ak kenen yadhkuru di tuddu allah yalla la kan ko nek adh-dhakiru aji tuddu ji afdala di gan patay ne fekkone ki dafa tok yor ay daram diko joxe ngir yalla ke mom tok di tuddu yalla duté kay tuddu yalla bu ëppalé dara ja bo gën ko ke nga xamni mo tok di joxe ay daram wa fihi nak na ci mu na idha marartum dem rom ngeen bi riyadil jannati ci bari aljana fartahu for len ci ay dër moy ay chardé qalu ñu ne ko ya rasulallah yow yonentu yalla bi wa ma riyadul jannati lan moy dër aljana qalu mu ne hilaqu dhikri moy geewi tuddu yalla ga yonentu bi neewon bu ngeen rombaté chardé aljana da ngeen ci jaddu wut ci meñat ma farca bu baax baax ñu ne ko waaw lan moy chardé aljana mu ne moy geew yi nga xamni ño geew diko tuddu yalla geew yi ñi geew di tuddu yalla moy chardé aljana yi kon nak fo rombaté ñu jang alcorane ba ñu jang khasaayit ba ñu sikkar ak yu mel nonu te taxuñ ci dara lu ay kon say bo jaddu fa barkelu ci wa fihi nek na ci mu ne ma min adamiyin amul ben doomi adama illa li qalbihi ndari nga xamne ñel na xolam ba baytani ñaari nek fi ahadihima nek na ci ben ci ñom ñaar al malaku malaka wa fil akhari nek na ci ba ci dess ash-shaytanu shaytani fa idha dhakara dem tuduna allah yalla ta'ala kawena khanasa bu sutrulu ana mulaqo mom shaytani sa wa idha lam yadhkur dem tudut allah yalla wadaha kontek ash-shaytanu shaytani min qarahu aw sallam min qarna budé ci lu melni picc ba xéet yoyu ak ganaar yoyu aw sal lay firi man na nak shaytané amé lu melni sal wo xeyna fi qalbihi ci xolam wa waswasa te mu jax jaxé la ho ñel ko ina doomi adam bo gis day melni xolam dafa am ñaari kër manam ñaari nek benn ba bala ko fété woko benn ba shaytané fété woko légui nak shaytané sa mom say tuddé yalla rek shaytané sa daw du am jeexit du am ak lor du bari waye nak su fekke tuddul yalla mom shaytan day tambalé jax jaxé ci bir xolam boole wa fihi nak la ci muné man salla ku julli salatal fajr julik fajar fi jamaahatin ci am bolo tuma qahara top bu jekki yadkuru di tuddu allah yalla ta'ala kawena hatta tatluha ba fenk ash-shamsu jantuba tuma salla top bu julli rak hatay ñaari rakka kanat kon mu nek lo ñal ko ka aji hajjatin di melne yolup aj wahumrat ak umra tamatin bi aji mat tamatin patay tamat mi yett yon wa fi riwayat amna ci benen net li mu ne in qalaba mulbatiko bi ajri hajjatin ci yolup aj wahumrat ak umra hadis bobu da wax ne ku julle fajar ci mbolo manam julli su beugé tax muy wax ko julle ci mbolo tok na di tuddi yalla rek bañante bi fenk bana fi ne dagan nga julli ñaari rakka da nga am tuyaabay aja khumra yu mat ko fedle non ndax bu ñu fonk ko ben net li dane kon mu wulbatiko ak tuyaabay aja khumra waye kon makhna yi ben la wa fihi nak na ci muné zakirullahi aju tuddi yalla fil ghafilina ci bir way sagan ni bi manzilati sabiri nek na ci waccu kay aju muñ fil farina ci way dawñu ci xariba ene bo fekke ñu saggan ci tuddi yalla yow ngay tuddi yalla ci seen biir da ngay melne ñu doon xare ñe daw yow na nga taxaw dir xex ak non yalla yi baña daw non la sax non yow mi nga xamni yaay tuddi yalla ci biir way saggan ni non ngay mel ci tuyaba non ngay mel ci waccu kay wa fihi nak na ci mune ma min qawmin amul wenn nit jalaso ño xamni tok nañu majlisan ab togu kay wa tafarraqo te ñu tekkaliko min hutuke ci mom walam yadhkuru te tudduñu allah yalla fihi ci mom walam yusallu te julli wuñu hal nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa ka annama tafarraqo ndare melne ki dañu takkaliko rek han jifati himarin bayiko ci medum baam wa kana te mu nek hasratan di ak perte ba di reccu mom ci tay bobé alayhim ci ñom yawmal qiyamah ci bis bench ba tollu won ci di waxna aw nit sa yu ñu toge ci jotaay bu jog te tuddu ñu yalla julli won ci yonent bi day mel dañu bayiko ci medum ba day mel am med lañ togon war ko te lolé kat muy jotaay bobé dañu ko recc lool bu bis penché dana don ak recc bu reey reey ci ñom wa fihi nak na ci mu ne inna khiyara ibadillahi naka tané fi jami yalla yi alladheena moy ñinga xamné yurahuna ñu samonté ak asam sa jant bi wal qamar ak wer wi wal nujum ak bidi wal adillata ak tektal ya li zikrillah ñel tuddi yalla ta'ala kawena patay neena ñi gën ci jami yalla yi moy ñi nga xamne dañuy samonté manam di sétlu jant bi ak wer wi ak bidi wi ndax bu nga xam waxtu ñu wara jamu yalla mo xam julli la mo xam sikara la xam nga jant bi budé ci bëcëk bi des koy gindiko ci xam fu waxtu yu tollu bidi ak wer yi tam bu gudde dañ ci xamé patay fu gudde gi tollu kon nak ñi samonté yoyu ngir xamé ci seen waxtu jaamu yalla a ñoo ñu neena ñoy tané fi jaamu yalla yi ñoo gën ci jaamu yalla yi wa fihi nak na ci mune laysa yatahassaru du reccu du metirlu ahlul jannati ñoo aljana illa sahatan dara aw waxtu marrat wo xamni rombon na bihim ci ñoom walam yadhkuru te tudduñu won allah yalla fiha ci mom hadis ma neena wa aljana bu ngi xasse dug aljana len kep lañu reccu moy bañ nekké aduna waxtu wo xamni da dem ba jallu te tudduñu ci yalla ben yoon wa fihi nek na ci muné ak siru bari len zikrullah tuddu yalla ta'ala kawena hatta yaqulu bañ wax ne majnun ki ab dofla muné neena won na ngeen di bari tuddu yalla ba ku len gis ne ah ki dafa dof ki dafa tagok sagom wa fihi nak na ci muné la an aqhuda buma jekke ma xawmin and ak aw nit yadhkuruna ñun dara ñu tuddu Allah yalla min salatil qudwati tambale julik suba hatta tatla'a bu fenk ash-shamsu jant bi ahabbu mo gëna sopp ilé jëm ci man min an a'tiqa wala min an u'tiqa ci ma gorel arbahatan ñent min wala di ismaeel ci doomu ismaeel batay wala an aqhuda ma jekki rek ma xaw min and aw nit yadhkuruna ñun dara ñu tuddu Allah yalla min ba'di salatil hasri ci gannaaw julik takusan hatta taruba ba so asamsu jant bi ahabu mo gëna sopp ilé jëm ci man min an a'tiqa wala min an u'tiqa ci ma gorel arbahatan ñent ñu wala di ismaeel ci doomu ismaeel muni hadis ba neena gannaaw bu ma julé suba ma tok ak aw nit ma togando ak aw nit lu bokk di tuddi yalla ba jant bi fenk momu gënal gorel ñent jaam ci doomu ismaeel patay gannaaw takusan ma tok mak aw nit ñuy bokki tuddu yalla bu jant bi so momu gënal batay korel ñent dom ci wa ismaeel muy ñent jam dal wa fihi nak na ci mune inna allah nak yalla ta'ala kawena amara digalon yahya yahya alayhi salam ay amara mu digal bani israeel bi xamsi kalimat ci juroomi baat min haye bokku na ci zikrullah tuddu yalla ta'ala kawena fa inna misla zalika nak kam lolé ko misra julin mi ngi melni ki kem ak gor xaraju ko genn na al hadu non ya fi asrihi ci sawom way may diko xeyndu top ay sawu moy fam jaar moy ay tankam dal shirahan bir mi ngi way gaaw hatta iza ataw bañu dikkel hala hisnin ci sange hasinin ci aji aru fa ahrasa mu dal di ar dal laq mu waji nafsahu bopam minhum ci ñoom patay ka zalika nak nonela la yukhrizu du mana laq ma du mana denc wala du mana ar nafsahu bopam mina shaytan ci shaytané illa bi dhikrillah dara ci tudde yalla ta'ala kawena qaluhu waxnako addi mashqiyu fil hisn al hasin di hadis ba neena su borom da wax ni yahya ne ko digalul bani israeel juroomi baat ya nak mom waxul yep waye bok na ca tudiyalla bokkona ci ñoom baat ya nga xamne mom lañ waxan yahya mu digal ko bani israeel mune nak tudiyalla gogo dafa misalone wa jo xamne ay non da ko top di top tankam ba fekk ko ci sëngi so xamne su aru la dina mi ngi tudiyalla day mel ko nek ci biir sëngi su aru duñ ko mënal dara waye nak sa yo xamne tuddu yalla rek mom jambi manam nit ki bu fekk tuddu yalla rek setan dia am ci mom aw yoon dal di meuna saxi buntu ak ci mom kon amal istighfaru dal sakku jegal fa kafa ko doyna la fi fadlihi ci ganel ma la nga xamne qaddamnahu jitalon nanuko min anna takfirahu ci naka ak barilam wa takrarahu ak ak bamum yadfahu day jiñ alham ñag ñag gi xol wal hasan ak jaqare kama zakarahu nikim ko tudde al ashhari fi kitabin nurini ci kitabu nureyni manam tere ak nureyni neena sakku jegal mom waxan nan la neela baril ko ak diko def ak defat day tax do am ñag ñag xol do am jaqare wa fil hisni al hasin nek na ci al hisni al hasin ma lo xamne lafzuhu batam moy xala waxna rasulullah yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallasi jinna ci nga xamne nafsi sama bakkan bi yedihi nek na ci loxom law lam tudni wo donte bakaru wulen la dhahaba kon demi allah yalla bikum ci yeen wala jaati kon mu dikke bi xawmin ci aw nit yudni bo na ñun dinañu bakaru fa yastaghfiruna tanuy jeglu allah yalla fa yaghfiru tamuy jegal lahum ñalel wala si gina ci nga xam nafsi sama bakkan bi yedihi nak na ci loxom law lam tukhti wo donte du ngeen moy la jaa kon dikke allah yalla ki xawmin ci aw nit yukhti wo na ñun dinañu moy tuma yastaghfiruna top dinañu jéggulu Allah yalla fa yaghfiru tamuy jéggal lahum ñeleen batay walla si gina ci nga xamni nafsi sama bakkan bi yedihi nak na ci loxom law akhtatum donte moyon ngeen hatta tamla aba fesal khatayakum seen ñaawteef ma la nga xamne bayna samaay nak la digante asman wal ardi ak suuf summa astaghfartum top ngeen jéggulu Allah yalla la xafal kon mu jéggal lakum ñeleen mune bo xole al hisnul hasin waxna ci na yonent bi day mo waxan li moy sama bakkan bi di ginna ci yalla mi ko yore ne bu ngeen dul def bakkar itam su fekkon du ngeen def ay bakkar kon yalla da len fi jele andi ñeneen nit ñoo xamne ñoom dañuy def ay bakkar diko jéggulu mu len di jéggal mu del wat ne wat na ci nga xamne sa bakkan mi ngi ci loxom bu fekkon du ngeen moy faaw yalla andi ay nit ñoo xamne dañ koy moy diko jéggulu mu len di jéggal del wat ne wat na ci nga xamne sama bakkan mi ngi ci loxom te moy yalla su fekkon da ngeen moy moy yu bare bare be seeni ñaawte fessel digënté asman ak suuf du tay bu ngeen jéggelo rek yalla jéggal leen wa fil hadith nek na ci hadith man ahabbaku sop an tasurrahu mu deglo ko sahifatuhu tirib jëfum muy kay wëñ bind ay jëfum fal yuksir nay baril min al istighfar ci saku jéggal hadith ba neena bo bëgge bo xolé su kayitu jëf bo ëlëgé sa xol sedd fexel bay baril jéggulu yalla wa fihi nak na ci mune man istaghfara ku jéggulu allah yalla ghafar kon jéggal allah yalla la hoñal ko mune neena ku jéggulu yalla yalla diko jéggal rek wa fihi nak na ci mune ma min muslimin amul ben julit yaamal bo meuna jëf zamban bakar illa waqafa dare bu taxawé al malaku malakama al muwakkalu madimu wakil bi ihsa'i dhunubihi ci wañi ay bakaram talasa sahatin yati waxtu bi ihsa'i dhunubihi man ngani tam ci tak ay bakaram ci ko bind ko tak talasa sahatin fa in istaghfara ndem jegluna allah yalla fi dhanbihi ci bakaram ba zalika bobé fi shay'in ci dara min tilka sahat ci yoyere waxtu lam yuqifu duko taxawalat xale ci mom yawmul qiyamah fi spench lam yuqifu mo yalla duko taxawalat alay ci bakkar bobu yowul qiyamati mune neena ab julit sa yu defé bakkar sunu borom day wax malaka mune ko togal ñetti waxtu bala nga ko bind ndax xeyna mu tukko ci biir ñetti waxtu yi su fekke jamm jeeglu na bakkar bobu ci ñetti waxtu yoyé moy ci biir ñetti waxtu yi yalla bal ko ko nopi te bu ëllëgé bi su fencé du ko taxawal nako bakkar sangam ndax balal nako ko wa fihi nak na ci mune inna iblisa naka iblis la'anahu yalla nako dole rabbu allah yalla qala waxon li rabbihi ñal borom hazzatatan wajallatam mag ne ko waxi zatika ginna ci sa tedd nga wajalalika ak sa mag la abrahu duma deñ uxwi di bewlo bani adama domi adama yi ma damat li fek saxna al arwah ruya fihim ci ñom fa xalat yalla wax la ho ñal ko ne ko mayit fa bi hizzati ginna ci sama tedd nga wajalali ak sama mag la abrahu duma deñ akhfiru di jegal lahum ñel len mastaghfaruni li fek ñi ngi may jeglo mune iblis da wax ni yalla ne ko wat na ci sa tedd ak sa magne domi adamay dal li fek seen ruunu ngi ci ñoom moy li fek fatu ba roogu genn ba set ma leen di jëm bewlo ak yaqal sun borom ne ko mayit wat na ci sa tedd ak sa magne domi adamay li fek ñi may jéglu rek ma leen di jéggal wa fihi nak na ci mune ma min hafizayn amul ñen ñaar ñi aji watu jëfi ab jaam yarfahan ñu dañu yëkëti ila llahi jëme ci yalla fi yow min ci ab bis sahifatan tereb jëf fa yaraate muy gis fi awali sahifati ci njëlbeelu tereb jëf ba wa fi aaxiriha ak ci mujjëm nga istighfaaran ak jéggulu illa xaalan re bu waxee allahu yàlla tabaraka barkel na wa taala te mu kawe ne xad xabartu jéggal naa li xab di ñeel sama jambi maa la nga xam ne bayna tarafayi sahifati nekk na ci diggante ñaari cati kayitu jëf yu le neena ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi ab jaam bu fekkee ne jaam bi fexe na ba njël beelu jëfam tàmbalee njéggulu la ca mujj itam di jéggulu niki bis bi daal fexe na bu ubbikoo bis bi ak jéggulu fexe bu tëj bis bi ak jéggulu neena bu yàlla xoolee kayitu jëf woowee malaaka yi bind gis ca ak njéggulu ci njël beel nga gis ca ak njéggulu ca mujj day wax ne kon baal naa sama jaam bi léppul dox ci diggante yaari jéggulu yi jéggulu gam tàmbalee ak gim mujjee kon Touba taxe liman ñal na koo xam ne wajada fekk na fi sahifatihi ci kayitu jëfam istighfaaran ak jéggulu kasiran guy aji bari kon nee na bépp jaam boo xam ne dana di baril ak jéggulu buñ xoolee kayitu jëfam fekk ko ca kon kooku texe ame na ko kon moo am texe daal wa fihi nekk na ca mu ne man istaghfara ku sàkkul njéggal lil mu'minin ñeel way gëm ñu góor ñi wala mu'minaat way gëm ñu jigéen ñi kataba kon bind allahu yàlla la hoo ñeel ko bi kulli mu'minin ci jëpp aji gëm ju góor wa mu'minatin ak aji gëm ju jigéen xasanatan aw yiw ba tey nee na saa yoo xam ne jaam bi dafa sakul moromi jam ñi gëm mo xam goor lañ mo xam jigen lañ ñoom ñep mu sakul leen dal jéggal dañu wañi na jami yalla yoyé mu doon sakku jéggal tollu té yalla rek xam seenu bari way ñu bindal ko tiyaba ci toll non na limu jam ñu ñoñe mu doon sakku jéggal bari rek non la ay yoom ju bari mo mi leen sakul jéggal wa fi nak na ci mu ne annahu nak mom alayhi salam jaahud kelon nak rajulun way fa xalti mu wax ne ko ya rasulullah yoonentu yalla bi ahaduna kenn ci ñun yuzuni duguna bakaru fa qala yunte bi ne ko yukute bu def na bindu bakar ba xale yi war ko xala mu ne ko suma yastaghfiru top dana jeglu minhu ci mom nak xala mu ne ko yukhfaru def na jegal la hoñel ko wa yutabu te def na ngu tup xale yi ci mom xala mu ne te ko fa ya hor tamuy delu wa yuzuni bi tamuy bakaru xala mu ne te ko yukute bu def na ko bind xale yi ci mom suma yastaghfiru top dana jeglu minhu ci mom wa yutubu tamuy tup ah xala mu ne te ko rek yukhfaru def na jegal la hoñel ko wa yutabu te def na ngu tup xalehi ci mom wala yamallu te du yokkat allah yalla hatta tamallu bata ngeen yokkate mune da am ben way bo xani yonenti bi ne ko waw su jambi defey bakar nak mune ko yalla dund ko mune ko suko jeglo nak mune ko mu jegal ko ko mune ko su delu waté ci bakar ba nak mune ko batay ñu dundati ko mune su jeglote mune ko ah batay yalla jegal ko te nangu tup ga nga xamne kon ci gatal li fi nga xamne jambaangi yek ne amna borom bu wurta moy sayu ko moy reccu rek def na ci war ci reccu ga ak tuub ga rek faaw yalla jegal ko ko te yalla kon doyal mukk ci jegalen li feek doyal len ci jeglu ko kon li feek yene gi jeglu yalla rek yalla di len jegal wa fihi nek na ca ni yaqul day wax allah yalla ta'ala kawena ni yabna adama yow doomi adama te bu boba doomi adama yep du gëna ci innaka naka yow ma da'awtani li fek yaangi may wo li fek yaangi may ñaan wara jawtani te nga may yaakar xabartu ma jéggal la ka ñal xala ma and ak la nga xamni kaana am na min ko tuké ci yow wala ubalitu lu mu faalé yabna adama yow doomi adama law balaka don te jotton na duno bu ko say bakkar hanana samaay goxub asaman si jobaxtal asaman dal su mastaghfartani top nga jéggluma xabartu ma jéggal la ka ñal hala ma and ak la nga xamni kaana amna min ko tuké ci yow wala ubalitu luma faalé mune yonent bi da netli waxi sa borom waxi sunu borom bu yalla ne sunu borom day wax ni yow doomi adama li fe yaangi may ñaan ak yaakar ba la jéggal rek ka may ak lu man di am nak ci sax moy ak sax dëng yi tuté rek ma lay jéggal ka may ne doomi adama su fekkone say bakkar dafa bare bare ba jot ño baxtani asman itam duté bo jéggalo rek ma jéggal la ak lu man di am tuduma faalé lolé nga def lam bare bare duté ma jéggal la ko amad duhaaw dal ñaan nak fofa du lu fo ngeneelam kama fi hisnil hasin ni mu nekk ci hisnil hasin ay don batay min an ho ci naka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala waxon na ne ad-duhaaw ñaan huwa mom al-ibadatu moy jaamu yalla suma tala top bu jang wa qala wax na rabbukum seen borom ne udhuni wo len ma astajib moyu la kum ñeleen innal ladheena naka ñinga xamne yastakbiru nañu reylu an ibadati wal sama jaamu ak ayata topal laye ja to xaju bi jek bi ci tere wi mi xaju yim ci walu aduna da ko bëgga jéxale ñaan mu ne ñaan nak mom ngeneelam bo de xol al-hisnul hasin tere wo dana ci wax ne yaronte bi neena won ñaan dal moy deug deug jaamu yalla alam ne won al hajju harafatu aj moy arafa leral na ca arafa amé solo ci aj batay neena ak ñaan dal non la mel ci bir jaamu yalla dal ci dal jang nak li sun borom wax ne al jang laye wi sun borom wax ne de len ma ñaan ma len di may tax ñaan gi ak jaamu yalla ñi nga xamne neena ñomay reylo jaamo ka ñaan dañu dug jahannama and ak toxte say dukhuluna jahannama dakhirina wa fil hadith nak na ci hadith man futiha ko xamni ubef na la ho ñel ko fi duha ci ñaan min kum ci yeen futiha kon ubef la ho ñel ko abwabul ijabati bunti nangu ñaan ga ni hadith ba neena ko ci xamni yalla tawfiq xali nako muy bari la ñaan na sant te xamni ñaan gi mom faaw mu nangu tax yalla mom jexali wut te mo wax ni ñaan leen ma mu may leen ñaan leen ma ma may leen wa fi nak na ci mune la yarud du dello al qada ateba al mubramu bali buñ xereñ ila duha ndara ñaan wala yasidu te du doli fil humuri ci dunduga ilal biru ndare jek defal lu bax sey waju ak ñang ko wara defal ci jegeñale yek bok ci li di moy albiru mune hadis ba neena atté bu yalla dog bo nopi la nga xamni moko mëna dello ba baña soti moy rek ñaan manam yalla mëna dogal ab dogal bo xamni su fekke bok na ci nga xamni mom dana ko teggi so ñaané rek ñaan nga tax bu teggi ko bu ngeen ko wéyel neena itam li tax saw far guddu ñu yokal la sa guddu fan moy rek defal lu bax say wajur ak say jégeñali ak bokki julit yi wa fihi nak na ci mune la yukhni du jariñ hadarun watandiku min qadarin ci dogal wa duha ñaan nak yamnahu da nga fek mimma ci la nga xamna sala wacc na wa mimma ak ci la nga xamni lam yeen ci lu waccut wa innal balaa nak bala la yeen ci lu dana wacc fa yatalaqahu taytasek mom ad duha ñaan fa ya'talijani dañi bare ñom ñaar ila yawmil qiyamati ba bisbenc mune watandiko ab dogal du tax du ci taxam mucc waye ñaan nak mom mën na fek la wacc ba nopi ak la wacc wut manam le yalla wacc ci dogalam ci bala balu ko nuru ñaan dana ci am jeriñ mo xam wacc na ba nopi mo xam wacc wut mune sax ñaan